اور یہاں رک کے ایک بات سمجھ لیجئے میرے معزز اور محترم بزرگوں اور بھائیوں، سب سے پہلے جنت کا دروازہ کٹکھٹائیں گے اور جن کے لیے کھولا جائے گا وہ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وانا اول من يقرع باب الجنه، میں سب سے پہلے جنت کا دروازہ کٹکھٹاؤں گا اور سب سے پہلے پوری کائنات میں سے اللہ کے رسول جنت میں جائے. اور دوسری بات کی سمجھ، کوئی جتنا بھی نیک ہے اللہ اس کو اور نیک بنائے، لیکن جب تک اللہ کے رسول کی سفارش نہیں ہوگی کسی کا حساب ہی شروع نہیں ہوگا. تیسری بات بھی سمجھ لیجیے، حدیث میں آتا ہے جب ساری دنیا پریشان ہو کے میرے پاس آئے گی، بیدی لواء الحمد آدم فمن سواہ تحت لوائی، میرے ہاتھ میں اللہ کی تعریف کا جھنڈا ہوگا، آدم سے لے کے قیامت تک آنے والی آدمیت اور انسانیت بشمول انبیاء میرے جھنڈے تلے ہوں گے، پوری کائنات کو اکٹھا کیا جائے گا میرے پاس، میں عرش کے نیچے سجدہ ریز ہو جاؤں گا، اللہ کی طرف سے آواز آئے گی، اے محمد ارفع رأسک وسل تعطى واشفع تشفع. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا مبارک سر اٹھائیے، مانگیے میں عطا کرتا ہوں، سفارش کیجئے میں قبول کرتا ہوں، تب جا کے دنیا کا حساب شروع. تیسری بات بھی نہ بھولیے گا میرے بھائی، کوئی شخص باوجود اس کے کہ نیک ہے صالح ہے، جب تک اللہ کے رسول کی سفارش نہیں ہوگی جنت نہیں جائے. چوتھی بات بھی سمجھ لیجئے، جنتی کو بلند درجے پہ جانے کے لیے بھی اللہ کے رسول کی سفارش کی ضرورت ہے. اللہ رب العزت ہمیں اپنے محبوب کی شفاعت نصیب فرما.